Hello and welcome to the podcast A La Vie, episode 7. You may wonder why I speak in English, but friends, we have international listeners from United States of America. Det är sant, vi har lyssnare i USA, grabbar. Två stycken. Pratar de inte svenska? Jo, det gör de. Ja, fy fan. Men det var ändå kul att få börja på engelska. Ja, sätt igång ingen nu. Ja. Välkomna till podden, avsnitt 7. Jag ber om ursäkt redan på förhand för att sexan var så jävla sen, men så blir det bland amatörer håller på. Jag är taggad idag, hur känner ni? Jag är jätteglad, jag är sprudande av energi. Ja, vi hörde ju ditt engelska välkomsttal. Ja. Till våra antag svenskar i USA som lyssnar. Ja, precis. Jag är jätteglad idag. Hur känner du, Erik? Nej, jag känner mig inte så peppad. Jag känner mig tom. Jag är sprudlande idag. Ja, det hörde jag, Simon. Ja. Det är okej. Okay. Ja, jag han som hade 39 graders feber igår. Jag var rädd att vi inte skulle kunna köra ens igen. Jag har kommit på ett nytt sätt att vara glad. Ibland kan man vakna upp och bara, fan, idag känner jag mig deppig. Mm. Vet du vad man gör då? Ja, du räknar bort knark och alkohol och sånt, eller? Ja. Jag går till spegeln. Pizza. Och så ställer jag mig och drar ett jävla leende. Och så du drar en runk, tror jag. Ja, det hade varit härligare. Nej, då hade man blivit deprimerad sig själv och runka på toaletten. Så du ställer dig naken och kollar själv i spegeln och ler? Eller kläder. Kläder, tror jag. Kör du lite på tesen att ett leende smittar? Ja, men man blir glad av det. Prova. Nej. Jo. Jag har ingen intresse av att vara glad på morgonen. Erik har det definitivt inte. Fan, ska vi börja där? Halv fem i natt gick man upp. Eller i natt, i morse. Och så var man glad. Men Jag har ett ämne, eller en anekdot / historia. Shoot, man. Och den handlar om den här återkommande kontrast-tweeten som en slags röd tråd. Vi har fått det och trendat. Ja, det är Jo. Jo, men i alla fall, det roliga. Jag har två roliga saker, nyheter inom årets tweet 2013, som det folkmun kallas. Kontrast-tweeten. Ja, med Anton Pettersson. Och jag har en kompis som var på bio igår. Ja. Eller var det förra veckan då? En kompis som har han tröjan, tröjan på sig. Nej, han har inte fått tröjan än, tror jag. Har vi beställt tröjan? Ja. Ja, den är beställd tydligen. Ja, i alla fall. Och då så står den här kompisen i biokön. Sen hör han någon säga kontraster. Så kollar han framför sig. Så är det Anton Pettersson. Sjukt. Som står framför kön och säger kontraster till sin kompis. Sa han det typ att i barnen Afrika äter chips? Han hörde bara kontraster. Min kompis söker bara upp ordet kontraster, kolla, och så såg han att det var Anton Pettersson. Han har inte varit tydliga nog med att Anton ska sluta med det här. Ja, men det är fan, eller så han efter att ha lyssnat på vårt podd, så han bara, är det så man använder det? Så nu har han börjat överanvända det, för nu vet jag vad tror det är en mindfuck. Ja. Ja. Nej, tror jag inte. Och det andra roliga, det var att han nu har tagit bort tweeten. Mm, det är också lite roligt. Det betyder att han har sagt notes av nyheten, att vi har nämnt han. Men vi måste ju förtydliga att Anton, vi tycker inte illa om dig. Men Simon, ger dig. Vi tycker ingenting. Som Anton som människa har vi inte kommenterat. Men tar man ut den tweeten och kollar på den som den är. Om man lobotimerar. Ja, då är den ju... Då är han dum i huvudet. Nej. Johan, sådär kan du inte säga att han är dum i huvudet. Nej, det var absolut över gränsen. Nej, men tweeten i sig, det är den som jag får se ur ett konstnärligt konstnärlig synvinkel. Han borde få Twitterförbud. Ibland. Nej, det tycker jag inte. Det är klart det finns dum idioter på Twitter. Ja, men alla borde ha Twitter. Det är det som är roligt med Twitter, att man springer över sådana där tweets. Ja, på tal om sociala medier, ska vi beröra det ämnet som exploderade förra onsdagen efter vår poddinspelning. Oh, Johan Asplund-gate, kan man kalla den så. Tog världsrekord i dumhet. Men vi måste förtydliga, för alla lyssnare har inte hört. Ja, men jag kan först förklara Johan Asplund kanske då. Han är, vad han, 20... Något. 20 plus. Wine-kompis, Erik. Ja, han har typ 15 000 följare på det sociala mediet Vine. Och ja, han är väl ganska känd inom Gävle. Han anses för att vara ganska omtyckt, tror jag. Kanonkille, verkar det som. Ja, han har blivit det nu efter den här Vine-trenden. Det är det som är det roliga, det han har gjort nu. Att han har gjort... Det absolut dummaste jag har sett det här året. Det var inte så smart. Och du frågade oss om det var okej, Erik. Ja, men jag förklarar Johan vad han har gjort. Ja, han la upp en bild på Instagram med en tröja. Han befinner sig tydligen i Kenya. Ja, han är där och gör någon sån här resa som alla gör. Ja. För att få likes på Instagram. Ja, precis. Garanterat mycket likes som du ser. Jag åker till Kenya, det är minst 300 likes på en bild. Ja. Har av någon outgrundlig anledning tagit med sig en tröja där det han står... Han har ju tänkt på det innan och göra ja, det. Ja, det är av att han har tagit med sig en tröja där det står bevara... Negerbollen. Du får säga negerbollen. Ja, fast jag tycker ju att det känns onödigt att använda. Ja, men nu vi måste ändå förklara. Ja, han har en tröja där det står bevara negerbollen. Som han har tagit med sig till Kenya. Där det finns mycket mörkhyade människor. Det är ju ett uppbyggt skämt också. Ja, jag har tänkt på det här i det här flera är, år. Ja, ett halvår. Nästan de bestämde när Kenya resa. Han kanske åker till Kenya för att lägga ut den där bilden. Nej, men så långt 20% av hans Kenya resa. Men tänk att när han bokade den här Kenya resan då föddes idén. Ja. Och sen har han grott. Eller när han fick tröjan föddes idén till att åka till Kenya. Ja, vad fan får man tag på sån här tröja? Ja, cityfesten typ. Ja. Rasistiskt jävla stånd. Ja. På den här bakgatan. När du köper Ultima Thule skivor. Ja, Ultima Thule skivor och negertröjor. Jag är inte alls med på det här att bevara negerbollen. Många säger, det heter neger... Nej, det heter inte det. Ja, om någon tar illa upp av någonting. Om... Ja, fast nu förutsätter jag att våra lyssnare är intelligenta. Ja, och att inte Bosse Hansson lyssnar. Ja, men Bosse Hansson är 70 år och... Lyssnar inte för att det är ett försvar, men det förklarar ju en del. Vad sa han? Jag säger också han sa, viting. Ja, han sa, men det är väl svarting. Jo, men det är ingen som tar upp av viting. Det är det ju. Nej, man säger ju inte viting heller. Nej, absolut inte. Ingen... Men ta någon illa upp av något. Det är inte så att man fortsätter kalla. Nej, och... jag har inte påstått att någon tar... Jag tar absolut inte illa upp av det och ingen annan. Kort, Bosse Hansson, han sa svarting i Sveriges Säg, Radio. När AIK bytte in en svart när in, spelare. När han var inne och värmde sig ja, i SR-båset. Han trodde inte att han var lyssnad. Nej. Vi spinner vidare på det här med... Men Johan inte har förklarat såklart det. Han är inte närheten. Han har alltså i alla fall tagit på sig den här tröjan. Jag vet inte om han gjorde det på hotellet eller om han hade en tröja över när han gick ut. Man kan ju alltid riskera att träffa någon svensk där. Som vet vad det betyder. Jag tror han har haft en överdragströja på sig. Tills han har träffat den här personen. De här två personerna, han och hans kompis, posar på en bild. Med två mörkhyade kenianer, får jag förutsätta. Eller något från nära grannland. Och så han tagit, då har han tagit den här bilden står bevara negerbollen. Och sen har han skrivit något, vad han anser han tror jag är en fyndig text. Har vi någon som... Nej, jag har printscreenat inte texten. Men det var väl typ han att... pratade väl om att man minns tiden när man fick 15 kronor av pappa och sprang till kiosken på Gavlerinken för att köpa den där... Fan, jag... Då du får säga det nu, ja, men det tycker, okay. Men säg chokladbollen då. Ja. Men det kan inte så få... Då blir det är helt... det så laddat negerboll? Jag vet inte. Det var skitsamma. Och sen lagt ut det som 248 personer likar innan det exploderar. Ja, 248 dumma människor. Det var en som skrev en tweet om som printscreen här och skrev en tweet. Ditt jävla rasistiska as uppmanar alla gå in på Asplunds i Insta och anmäla den här bilden. Det roliga då att sen bröt helvetet lös. Det finns också lite roligt. Rickard Herrey skrev han är Digilor. Ja, coolt. Ja, jävligt coolt. Och Mange Schmidt kommenterar på Insta-bilden också. Fast det är ju inte coolt egentligen. Jo, det är coolt att Rickard Herrey går in och anmäler den bilden. Ja, det är bra att det sprids, att Rickard Herrey gör det. Men det är dåligt att det ska behövas. Sen det tragiska med det här är att dumhet attraherar dumhet. Ja, så att du kommer ju... Jag skrev i tiden för jag ville höra lite. Alltså mordhot nu, alltså det, ja, alltså det är... Ja, det är ju för att dumhet attraherar dumhet. Ja, men det är ju ett dumt... Jag förstår ju skämtet. Jag scrollade förbi bilden och jag tänkte inte ens på det. Det säger väl kanske att jag också... Ja, alltså att dåligt rasistiskt skämt rättfärdigar ju inte mordhot. Nej. Men jag säger att det betyder att dumhet attraherar dumhet. Och så tycker jag också att det är roligt att någon på Twitter då har gått igenom hans Instagram-bilder. Misstolkat lite. Ja, misstolkat. Han har lagt ut en bild på en mustasch. När han har mustasch på Brynäsmart och skriver hashtag Ture. Och det är ju Andreas Ture som då kallas Ture. Och så då skrev den här... Han trodde att det var någon slang för turk. Ja, och så här tror han tydligen turkar ser ut. Mm. Ja, det är men så jävla... blev, den personen då, blev rättigad och backade av. Då sitter någon människa och kollar igenom att Instagram-bilder för att hitta någonting. Ja, det är så men det är klart folk gör det. Vad förväntar du att folk ska göra? Ja, jag förväntar mig att folk ska ta för vad det är. Nej, men det gör ju inte folk. Det där är inte vad det är. Det där är... Det är vad det är. Jag tycker verkligen det. Nej. Ja, då... Det är inte okej. Okay. Då får ni två emot mig för första gången. Jag känner mig som Simon nu. Nej, men jag förstår det han tänkte och det var lite fel. Nej, jag kan aldrig... Och jag tror absolut inte han är rasist. Nej, det tror inte jag heller. Det vet jag tror han men det främjar ett obehagligt beteende som gör att du tror att det är okej okay att skämta om det. Ja. På ett sätt som det blir okej. Okay. Ja, absolut. Jag tror han förstod att sen det var fel också. Ja, jo, han la ut någon krystad ursäkt sen. Ja, den skrev att han kände personen. Ja, det tror jag vad jag vill om. Och vad skrev jag mer? Att de visste vad det stod. För då säger han så här, yeah, I have a sweater here. It's, I love niggerballs. You know, nigger. Yeah, the word we use to trycka ner er under slaveriet. Du vet, när vi skeppade de starkaste av er ända bort till USA. Där ni fick jobba på bomullsplantage. Alltså, och ni hade det skitbra. Och vi bara gick runt och kallade det N-ordet hela tiden. Och när ni inte lydde, vet du vad vi gjorde då? Då använde vi piskan. Ja. Alltså, ni gjorde som vi sa. För de vita herrarna, de bestämde. Ja, och ja, Johan, du har ju såklart rätt. Så var det, och så är det. Men exakt så är det beskrivning. Ja, vi kan väl lämna Johan, och om Johan lyssnar, du gjorde fel, jag kan förstå det lite mer än Simon och Johan. Johan, du gjorde fel, gör aldrig om det. Hoppas du inte blir dödad av någon. Och klipp dig. Grattis för att du har 20 000 likes på en Vine. Att vara född på 90-talet och därför vara 90-talist. För 90-talister är fan dumma i huvudet. Tala för dig själv. Ja, du får ju utveckla lite för mig. Ja, jag tänker inte sluta och lägga en jingle till nästa ämne. Nej, men ja, jag förstår ju. Det är, jo, jag har hört. På smartphone-generationen då. Ja, eller? Jag ska säga som mitt tzatziki. Jag blir på riktigt ledsen när jag ser folk hur de skriver med taskig meningsbyggnad. Med dåliga på stava, hur de lägger ut allting. Och jag känner inte igen mig något. Nej, men det är ju värre. Det är ju 96-97. Jo, men det började med oss. Det började med oss. Vi kanske inte, det finns ju vissa i våran krets, eller inte krets, men i vårat årtal, som också är lika dumma, ja, i huvudet. Är men en del av dem. Det går ju kanske längre än att sluta lyssna på lektionerna, kan jag tänka mig, och bara sitta. Ja, det är ju orimligt att man, vet du, blir arg för att man inte får ha sin smartphone på till lektionstid. Ja. Men ingen av dem... Vi kämpade för valfri och huvudbonad på lektionstid. Det är en mer rimlig grej. Men ja, ja. Nej, fan, jag är på riktigt, jag är upprörd och jag är orolig över Sveriges framtid. Ja, det kan, jag tror ju föregående generationer var ju kanske smartare än oss på ett sätt då. Men kan det vara, eller? Så att 80-talisterna, de är exakt lika dumma i huvudet som vi är, ja, men det visas inte. Framförallt som är dumma i huvudet, det är ju terroristerna. Ja. Nej, men glid inte bort och var rolig. Nej, okej. Okay. Du får vara hur rolig. Nej, det var inte så ta ner Erik på jorden. Det var inte så roligt. Du ska inte komma hit och tro att du kan vara rolig och vara sådär. Men du ska fan inte sno. Nu när Simon vill beröra tunga ämnen. Nej, men jag kan absolut till och med dig. Och det är samma sak. Jag tror vi är också en olycklig generation som inte fångar ögonblicken på samma sätt. För om man går på den Bruce Springsteen-konsert, eller om man åker utomlands, eller om man gör någonting, man är mer koncentrerad på att fota och ta minnen istället för att stanna upp och kolla och ta in grejerna. Okej, okay. Jättebra att man fotar. Men det tror jag inte man har gjort sedan kameran kom rent generellt. Ja, men det blir ju värre nu. Folk, alltså, man kollar på en konsert på YouTube eller något, då står ju liksom alla med och filmar liksom. Du ser inte tändare nu när det blir en lugn del i en lås. Det är väl skönt att veta att färre röker. Oh, nej, det har inte med det att göra. Nej, men förstår du vad ni menar? Att det känns som folk är mer desperat att fånga på bild, att man mer desperat, att man var där, att man framstå, att framstå att man är lycklig, att man verkligen är lycklig. Det som är, ja, vet du, som är ännu mer tragiskt, de som ska göra en poäng på det. Det här var ju inget bra. Starta om datorn. Det här får vi skjuta upp en timme. Skjuta upp, ja. Vad heter det? Ja, tillbaka. De här som ska göra poäng. Det kommer alltså upp. Ja, det kommer upp att datorn är på att starta som, och det hade inte varit något bra. Nej. Nej, de här som ska göra poäng på det och lägga upp bilder på Facebook så här. Kids in the 50s, oh, out playing football, yeah. Kids in the 10. Sitter de och kollar ner på datorn allihop. Oh, jag hatar människor som ska göra poäng på grejer. Då hatar du mig, nej. För jag har retweetat en sån bild på Twitter. Ja, men jag tittar inte på dina jag retweets. Jag kan också punktera att jag är mycket möjligtvis en del av det här. Ja, men du är inte lika starkt influerad som de här 94, 95, 96. Och du, det här har en grund på att när jag var nere på stan i torsdags, då går jag förbi, jag parkerar uppe på skitsamma vart jag parkerade. Man går förbi ett fik när man ska ner i rulltrappan. Ja, berätta vart du parkerade, Simon. Åhléns, eller? Ja, Åhléns. Mm. Ner förbi Wayne's Coffee. Som är ett varuhus i jävla för er inte. Ja, just det. Men i alla fall, och då åker man förbi ett fik. Och jag snappar ju upp. Jag är lite med i matchen där. Så du fångar upp ögonblicket. Det är alltså en kille och en tjej som sitter och fikar. Och båda sitter och stirrar ner i telefonerna. Och då, jag vill gå fram till dem och säga. Man kanske chattar med varandra. Ja, men det är... Men det är lika som... Du, gå ut. Ja, jag vet. Jag kan inte prata när jag blir lite upprörd och brinner för någonting. Jag skulle aldrig vara bra i en debatt. Men i alla fall, det är lika som... Skulle du gå ut och titta på... Alla under... Alla födda på 90-talet. Så, och så är det kanske fem vid ett bord. Det finns inte en enda eller det, nej, finns, men... det finns alltid minst tre vid bordet. Om vi säger att de är fem, sex kanske. Som ska fota och sitta med telefonen. Och sen har det också att göra. Jag var på fest i lördags. Nu jävlar var det mycket. Ja, vi förstår din poäng nu, Simon. Ja. Dra upp telefonen under en middag. Det gör man väl bara, jo, inte. Det gör man. Nej. Men Simon, du måste förstå att det är världen förändras. Du behöver inte springa iväg. Du behöver inte gå iväg till någon brunn och hämta vatten, Simon, heller. Förklara också. Men det är väl ingen vett och etikett. Ett jobb, vett och etikett. Vem fan bryr sig om vett? Hör du, Magdalena Ribbing? Nej, men det är det som är dåligt. Åh, tunn referens. 90-talister, de bryr sig inte om vett och etikett. Nej, och det är ju inte terroristen. Nej, men det är jobb. Men Simon, får jag komma först då? Du måste förstå att jag får komma. Får jag säga först då? Att jag håller med dig, jag förstår vad du menar. Men, som Tony Robbins skulle säga. Men du måste röra höfterna. Du måste tro att det verkliga livet har blivit det sekundära livet. Nu är det det verkliga livet för den generationen på internet. Och det är nu det är så det är. Så här ska jag säga, den lilla sverigedemokrat. Att världen förändras. Nej, men du kan inte säga du och Sverigedemokraterna vill tillbaka till 50-talet. Ja. Där vi inte hade telefoner. Jul åt alla... Sverige. Ja. Hur kan ni vara så tunna när ni nyss har suttit och pratat? Nej, jag hör det. De svenska traditionerna. Jag satt en nagel i halsen. Du vill bevara traditioner. Du är inte det har beredd inte för förändring. Nej, Johan. Det, har inte det här, som du säger, inte är vett och etikett nu. Om 20 år så är det vett och etikett. Och dra upp en jävla telefon. Det satt folk... Det är så att folk på 80-talet också sa, nej, nu börjar Jonte och faxa. Hur fan vad jobbigt, det finns, kommer alltid nya grejer. Nej. Internet var en fluga. Ja, nej, men under en middag eller en fika. Men du måste ju acceptera. Det fanns en podcast på 80-talet där de säger, faxen tar över, vad fan är det här? Jo, du måste, det kommer alltid finnas. Acceptera att världen förändras. Du, Jimmy, Björn och, ja, men, Kent, men kan sen, inte sitta och tro att vi ska leva i det förgångna. Dra inte mig över dem, Johan. Du får inte säga att jag är sverigedemokrat, men Johan. Du låter lite som en retorik här. Bara för att jag inte vill att man drar upp telefonen under middagen. För du är rädd för förändring. Nej, det handlar inte om förändring. Jag förändras jättemycket. Jag var tjock i nian, nu är jag kanske lite smal och fit. Ja, för att du tillhör jävla crossfit-generationen. Ah, du är inte fit, Simon. Du är inte fit. Men någon måtta får det vara här. Det kommer bli... Ja. Skit, jag är i min uppbyggnad. Det är bra, du blir ju spred av alla de här jävla träningsbilderna på Instagram. Utan dem hade du kanske inte tagit tag i det. Men man lägger fan in. Man tar inte upp telefonen under en middag, man. Tänk hur mycket bilder du kommer kunna titta på om 20 år. När allt spars på internet och NSA sitter och kollar på det. Då kan du också titta på det. Jag förstår inte era logistik att det kan... Logistik har ingenting med det här. Nej, logik. Oj, är du sån där dum 90-talist som inte kan ord? Du slog Simon. Ja, jag kan inte diskutera. Men det här är Simon. Jag förstår vad du menar. Du menar att vi ska, och det kan jag hålla med om, att man ska lägga undan telefonen. Ja. Kanske ofta. Lev i nuet. Och så ha ett härligt minne och titta tillbaka. Det intressanta här är att Simon, likt Sverigedemokraterna, tar till våld när det inte går riktigt som man vill. Ja, men Kent och Ekeroth och grabbarna, de gick hämta järnrör. Simon slog nyss Erik. Jag tycker det är djupt obehagligt det här. Hur Anders Eklund käftar. Jag lever med. Nej, men Simon, jag förstår vad du menar, men det är ju lönlöst det du säger, för det kommer bara bli värre och värre. Ja, och det är med den här lilla uppmaningen kanske vi kan få folk att sluta. Nej. Men vi lever ju i en tid som, vi lever ju i ett generationsskifte. Då ska jag fan konvertera till någon jävla land där det inte finns wifi och grejer, och så jag slipper. Om 10 år kommer alla gå med, kommer allting styras med ögonen, då kan vi betala allting med, då kan vi ta ett bolån genom att kolla in i en skärm. Ja, det är jättebra, men ta fan inte upp telefonen under middagen, då är jag nöjd. Det kommer, kommer inte finnas mat om 10 år. Nej, kanske inte. Du kommer köpa en app. Vet du hur vi löser det här? Vi hetsar fram ett kärnvapenkrig. Startar om från noll. Faktiskt. Och så dör ju vi. Ja, men Simon är ju tydligen beredd att dö för det här. Alltså, han kan väl ta på sig det här. Nej, men Simon, jag förstår vad du menar. Dö martyrdöden. Nej, men så länge jag inte tar upp en telefon eller en middag. Om jag inte sitter vid en middag. Men där det tas upp telefonen, då kanske jag är nöjd. Men fan, jag vet inte precis vad jag kommer göra nästa gång jag är på middag med dig. Jag ska aldrig äta middag med dig, för du kallar mig för sverigedemokrat och väldigt tråkiga personangrepp. Ja, jag... Så vi kommer inte ha så många middagar. Vi kommer enda gången vi ses, Johan. Nej, vi ska börja spela in den här podden över Skype, så jag slipper se dig. Ja, i så fall måste jag dra så långt att jag spelar in. Om du ska spela på det här sverigedemokratkortet fullt ut, då spelar inte jag in podcast med sverigedemokrater heller. Men det är ju en... åsikten är ju, den är ju värdelös, Simon. Det är en värdelös åsikt. För att den är trångsynt. Nej, den är, jag förstår vad du menar. Men att sitta och vara arg över det kommer ju bara göra att få högt blodtryck. Nej, inte så, men det går inte. Det är så bara, det är så det är. Och det kommer bara bli värre. Folk kommer titta med Google-briller när de käkar och instagrammar nu fan det blir, samtidigt som de äter. Det kommer, verkliga livet kommer mer och mer föras bort, och det kommer bli mer viktigt på jag ska internet. Fan bli fiskare. Dra ut till sjöss. Du använder inte ekolod då, för det är elektroniskt. Ja, jag ska fan köra med kompass och karta. Ja. Men det är svensk, fan, men det är svenska som försvann på Östersjön. En 17-åring idag som inte har Instagram, Facebook eller Twitter. Det finns inte. Nej, men det finns ju någon som har det. Det är den människan som har det. Det finns någon. Någon finns det. 80% av dem är fula kanske, men det kan vi lämna det här. De människorna, de finns ju inte. De finns ju inte. Om jag går in och säger, finns det på Facebook? Jaha, död eller vad? Nej. Ja. Den människan existerar ju inte. Och grejen att det är för att internet har blivit vår verklighet. Jag tycker att, jag kan ju tycka det är jätteroligt med Twitter, Instagram, Facebook. Jag är ju själv en del av... Men tänk hur mycket vi kan tycka och hur många kontakter. Man kan vädra åsikter. Och hur lätt det är att vara med och påverka. Och vi hade inte suttit här och spela in en podd. Eller om inte en podd hade existerat. Och jag har en tweet som skickar till vilken kändis jag vill i hela världen och kunna prata med vem jag vill nästan. Jag vet, det är jättehäftigt så. Och det, men jag tycker att det tar... Kolla fördelen mot nackdelarna. Att du tycker mår illa för att någon drar upp mig på middag. Eller att, ja, förstår vad jag menar. Jo, man kan väl ha lite, alltså... 2 timmar på soffan, fika, rastna på jobbet. Men när man är ute och i det sociala. Ja, men att en del människor saknar brist på social kompetens, det kan ju inte gå att hänga upp. Jag håller med att man ska lägga ifrån bilen oftare. Det håller med om. Men det gör inte jag. Jag är också extremt dålig på det. Du kan ju se det här också. De människor som tog upp telefonen kanske inte tyckte det var tillräckligt intressant. Ja, så var det ju. Nej. Men alltså, skulle jag sitta vid en middag där det pågick ett intressant samtal, då hade jag aldrig funnits någon anledning att ta upp telefon heller. Nej. Eller ja, säg jag drar upp mobilen. Nej, men skämt åsido. Men alltså, så är det ju. Ja, till viss del. Jag köper inte helt, men jag köper det lite. Skulle man ha en debatt med Fredrik Reinfeldt, då skulle man ju inte ta upp telefonen. Jo, bara få psykan. Vi lämnar det här nu. Kommer vi fram till något? Ja, vi kommer fram till att... Jag tycker, om ni äter middag med mig, ta upp telefonen i 2 minuter och lägg ut en bild, kanske att ni har det bra. Men sitt inte och läs vad andra gör hela jävla tiden. Eller, nej, ja, där, punkt. Ja, punkt. Johan, du har ju tidigare sagt att jag är obehaglig på fyllan. Ja, du kan vara aggressiv, högljudd. Jag får inte snus, jag tror jag. Jag håller inte med dig där. Jag är världens bästa på att dricka. Jag tycker det. Här är snus som öppnas. Okej, utveckla. Jag har i och för sig hört att du var en riktig gentleman i lördags. Så att det ska du ha. Men där lämnar vi det. Där lämnar vi det. Ja, jo, jag vill prata om Fylle Simon. Jag säger det här och nu. Jag är stolt över mig själv på fyllan. Att jag kan dricka sprit utan... och bli en obehaglig människa. Och jag kan faktiskt sköta mig bra. Den här, dricker du för lite? Ja, det kan ha... Det kan, absolut, jag dricker för lite för att bli så där galen. Som du blir, Erik. Men jag blir inte galen. Jag blir skön, härlig, skärmig. Men det handlar ju om... Sexuellt frustrerad. Självmordsbenägen. Men det handlar ju om att jag gillar inte att vara full. Det har jag också kommit fram till. Och då är det väl där det hänger runt. Ja. Eller full. Full vill jag väl vara, men inte dyngrak. Och det är därför jag älskar Fylle Simon. Jag kommer hem, jag hänger upp min skjorta. Prata inte då, det är själv tredje person. Nej, jag älskar mig själv när jag har... När du är full, bra. Nej, är berusad. Du kommer hem, hänger skjortan. Själv verkar du vara. Ja, absolut. Lägger in alla kläder där de ska ligga, tar en dusch, går och lägger mig, vaknar upp helt utan ångest. Jag ville bara säga det, för du har gett oschyssta bilder av hur jag kan vara på fyllan. Idag har jag ju två frågor för att ifrågasätta det här. Ja, du kan få ifrågasätta. Simon, som för några helger sedan stod och porrdansade med två tjejer på dansgolvet på Slick. Nej. Är han delaktig i det här fyller Simon som du tycker om? Det där stämmer inte, Johan. För... jag ljuger på. Nej, jag ska inte ljuga. Jag ska säga hur det var. Absolut, jag kanske stod och dansade en timme med två tjejer. Men du såg inte dansen. Så men du har ju berättat om det. Jag har inte alls du försökte jobba in en trea. De måste ha varit lite porrig. Och vad var punkt två? Ja, personen som petade mig i ögat när han var full. Och personen som puttade ner mig från en stol så att jag fortfarande inte fingret. Är han delaktig i det här? Ja, men nej. Lämna han därhän. Ja. Därhän? Ja, jag gillar det uttrycket. Jag köper inte ditt resonemang om ditt egen fulla... Jo, det måste du göra. Varför att du lyckades med en fylla, Simon? Nej, absolut inte. Ja, men det är väl bra att Simon kan vara en tråkig nykter kille. Ja. Då är vi lite mer intressanta. Ja, dricker oss fulla, har minnesluckor, ja. Spyr. Ja. Gör olagliga saker på fyllan. Ja. Så ingen jätteolagligt. Var lite olagligt. Ja, det är ingen våldtäkt. Försökte våldtäkt, är det olagligt? Nej. Sexuellt ofredande. Ja, nej, men, det, men jag... Ja. Dricker för mycket, det gör ju... Det är härligt att dricka för mycket. Det är det jag inte gör. 9 av 10 fyller dricker jag för mycket. Jag har dricker 5 av 10. Och sen har jag en sammanhängande punkt i det. Vet ni, har ni sett filmen Van the Man? Ja. Jag är Van the Man. Nej. Det är Ryan Reynolds. Ja. Jag ligger inte lika mycket. Du är ingen festfixare heller. Nej, men problemet är... Du har inte gått till college i 7 år heller. Ja, fortsätt. Ja, det finns en liten, svag, tunn likhet mellan mig och Van the Man. Kan få dra den? Du är lika värdelös som Ryan Reynolds. Har du en indisk kompis? Åker runt med golf. Dejtar du Tara Reid? Trakasserar din lärare? Kör. Den tunna, lilla synålstråden mellan mig och Van the Man är... Ni har samma mellannamn. Nej, men kör. Okej, förlåt. Att alla... Nej, inte alla, ska jag säga. Men många... Som tjejer som jag har träffat. De verkar bli lyckliga och träffa sig rätte efter mig. En tjej. Nej, efter dig. Du tänker på fel film. Efter dig. Ja, är det fel film? Ja, det finns ju en film med han andra som är med i My Best Friend's Girl. Fast inte den filmen. När alla som ligger med han träffar sin man efteråt. Det var den filmen jag ville åt. Men det är inte Van the Man. Nej, det var det Victor på jobbet som... Jag har inte sett Van the Man. Jag har sett den andra. Nej, du tänker på fel film. Det här är med han som är med i My Best Friend's Girl med Jason Biggs och så är det ju med hon... Kate Hudson. Fast han är... det är Jessica Alba som är med i den här filmen. Det är Jessica Alba, hon jobbar på ett akvarium. Du menar alltså att de du ligger med eller träffar sin drömkille? Ja. Och så då var det ju värdelöst för dig var en gentleman i lördags. Man kan ju inte träffa sin drömkille när man är 22 heller. Det tar slut om ett halvår förmodligen, eller ett år. Folk som förlorar sig nummer 22, eller 23, eller 24, eller 20. Förlåning har blivit väldigt oseriös nu för tiden. Ja, men det är lite dit jag vill komma. Det är för att vi försöker jobba oss bort från kristendomen. Och det är lite dit jag vill komma. Alltså en förlovning alltså idag, det är ju... Liksom, förr var det att vi gifter oss inom ett halvår, ett år. Ett år. Och så vill jag ha det. Så är det ju inte nu. Oh, vill du att påven ska bestämma allt också? Nej. Men förlovningar har ju... Det är liksom, vi har varit tillsammans ett tag, vi vill göra det något, vi vill ta det ett litet steg längre. Men inte nej, vet du vad det är? Vi vill ha likes på Instagram. Så är det ju. Man får ju en förlovningsbild på Instagram är ju 200 likes, snackar vi där. Det är inte fiskam. Men nej, det hade man ju mått bra med. Ja, gå vidare. Ja, jag vill komma till punkten. En tjej som jag träffade, inte den här sommaren, jag träffade henne för inte alls längre. Hon ska ha barn nu. Är du pappan? Nej. Kan du vara pappan? Nej. Vill du vara pappan? Ja, kanske. Oj, fel svar. Ja. Vem är pappan? Nej, så här ska jag säga. Nej, jag vill inte vara pappan. För om man träffats i 2 år, om jag hade blivit seriös med den här tjejen och hon vill ha barn efter 2 år. Man kan inte känna att det här är personen efter 2 år att jag vill ha barn med. Ja, men det... Jag hade en kompis som det känns tidigt. Du säger att det är tidigt. Ja, men... Ja. Och nu kommer nästa exempel. En tjej som jag träffade i höstas, som det inte blev någon med. Hon är nu förlovad. Har du vad svårt du, att stänga butiken? Vad menar du med träffade? Alltså det är... Alltså länge träffades ni då? inte länge. Men det är ändå sjukt att hon är förlovad nu. Då frågan... hon har blivit kär jättesnabbt. Svalde båda de här tjejerna? Jag har inte haft sex med någon av de här tjejerna. Har du inte? Nej. Kan man träffa dem och inte ha sex med? Då har de för fan bara... Ni kanske bara var kompisar, Simon. Ja, men... Eller fingrar henne? jag har en bekant som sa till mig... Petting. En bekant som sa till mig på fyllan att, vet du, han ligger bara med tjej i gymnasiet nu, eller satsar bara på dem, för att han vet att de vill inte ha barnen. Ja, han är rädd för att de i hans egen ålder ska behålla eventuella barn. Men då kommer ju han under en fika för att se henne sitta med telefonen petting. I 20 minuter. Vet du vad petting är? Ja, jag vet att petting. Säger man, jag pettar henne då? Det gör man inte. Nej, jag pettar inte. Simon, du vet att man bara behöver varit in med den för att säga att man har legat, va? Ja, men jag har inte varit in med den heller. En gång räcker. Det enda halvsexuella jag har gjort med de här tjejerna, det är att kyssts. Men om man sensuellt om vi pratar vad är ett ligg och inte ett ligg, om toppen av ollonet eller alltså går in, säg 3 cm in i en våt, men det är rimligt att roten in. Ja, ska hela roten in, då är det samlag, kan man säga då. Jag tycker man ska med pungen också. Kan då tjejen säga vi hade sex, eller killen säga vad? Killen kan ju säga i alla fall. Men med tjejen då? Jag har inte haft en diskussion med tjejen, jag har haft den med andra killar. Jag har inte deras... Jo, fråga tjejen. Du, kan jag räkna dig som en pinne nu eller? Fast det är upp till våra. Kan jag skriva upp dig i min bok? Ska vi ringa en tjej och fråga? Nej, det gör vi inte. Det tycker jag vore kul. Nej. Men är den inne så är det väl... Är den inne så kan du räkna. Vill du gå vidare? Jag skulle vilja ha 3-5 jucken då. Var du klar, Simon, eller ville du komma någonstans? Ja, för nej, personen. Jag vill bara berätta det. Att jag är inte Vanderman utan den andra killen i någon film. Simon Olsson. Men jag ska halva... Tjejer blir lyckliga efter att ha träffat mig. Så, så tjejer, dejta Simon och kyssa någon gång, så träffar ni rätt efteråt. Sen kommer Erik. Ja, hur fan. Men ska vi exkludera Simon i någon minut bara? Ja. Prata lite om Paradise Hotel. Absolut. Jag går på toaletten med oss. Ja, det kan det. Det är okej, okay, va? Ja, absolut. Vart är vi någonstans nu i handlingen? Det är onsdag och... Det är parceremoni ikväll. Ja, så vi vet inte vem som åker ut. Vi vet inte ens hur parceremonin är upplagd. Nej, det är luddigt. Det är luddigt som fan. Fan, man borde ringa TV3 och sätta mot väggen. Hur fan funkar? Vad kan du säga det egentligen? Det bor ju 4 personer i solo nu. Ja, det är... Ja, men alltså... De skickar tillbaka Jeppe i alla fall. Joppe. Nej, men Jeppe är tillbaka. Ja, men Joppe. Vad skrek han igår? Jag skrev upp vad han skrek. Alltså han stod på svensk tv och skrek på fyllan visserligen. Men han skrek alltså... Ska jag säga någonting? Fylla tomrummet men jag ska leta. Ja, nej, men vad fan skrek han? Helvete. Om han skrek typ... Han våldtar barn i en bur, skrek han. Ja. Det var någon Göteborgsram, så jag var in på hans Instagram. Det är någon... men det var ju helt värd. Ja, det var... ja, och då fick Tobbe svara med Spider Pig, sin feta, tjocka gris. Ja, jag tycker... Med sitt gälla skrik. Ja, jag tycker om Tobbe mer och mer. Ja, jag tänkte inte emot det, men jag tyckte att skrik var jobbigt att lyssna på. Ja, men som man sa, han kan bara försvara sig med rösten. Ja, verbalt. Och... Johan, du måste tvätta din toalett. Ja, jag vet. Men det här, fan, det där var jätte... Ja, men jag har också smutsat toalett. Ja. Men i alla fall, nu är Simon lite sur för att han kan fan få vara tyst. Jag har inte smutsat toalett. Och sen då så var väl också avsnitt där man verkligen fick se den psykopatiska Jesper igår. Då. Ja, för han absolut. Är verkligen psykiskt störd på riktigt. Ja. De kan inte ha klippt det. Alltså, oavsett om de klipper det så framstår vi kollade ju igår i efterhand på när han och Pau var med i... Studio Paradise med de som sitter där. Mm. Som vi inte vet riktigt vad de har gjort för att komma dit, programledarna. Ja. Lagt en tweet någonstans. Och det är en sexistisk jävla gris. Ja, men alltså, när han har sex med den här tjejen igår, det är ju nästan en våldtäkt. Hon säger så här: nej, jo, snälla, nej, jo, snälla. Och sen säger han nej, och säger hon jo. Alltså det är det. Alltså, hade det funnits samtyckeslag där så hade det ju... Ja, allvarligt, fortsätter han. Ja, men typ, han till slut slutar han. Men skulle hon vika sig där och sagt okej då, då är det ju en våldtäkt. Och sen blir han på mansgris, man är griner när han inte får komma igen. Ja, och sen säger han, först säger han, vi hade lite sex, den var inne, vi hade absolut inte sex. Ja, det var ju så jävla fascinerande konstigt. Människa. På dåligt det sätt. Var som Big Brother, kom ihåg en gång, så var det någon som sa som hade sex med en jävla Jessica. Den var inne, men vi hade inte sex. Det är också så här, det är jättekonstigt. Och vi har ju konstaterat nu att är den inne så har haft sex. Ja, jag tycker så. Många mina... Sen om, Erik, om det är 3 cm eller ner till roten, det låter ju vara osagt. 5 cm eller ner till roten ungefär. Ja, men då ger jag dig 3 cm i så fall. Ja, då är ju 75% inne så att säga. Men det verkar, nej, inte riktigt. Nej, Simon vill få. Eller fan, vilken jävla supersuccé Paradise Hotel måste vara. Ja, alltså just... De har redan börjat tagit in ansökningar för nästa vettre säsong. Så de har börjat spela in i vår då och gå till april-maj. Ja, det är ett skjut att det är så perfekt och, i målgrupp för... Ja, men det var att kolla, var det igår, eller föregår, när Cola Zero körde en sån lång, typ 2 minuters reklam i en av pauserna. Ja. Det gör du inte om du träffar målgruppen. Nej, de precis. Träffar ju 90% i målgrupp. Det är typ 15-25 eller någonting. Det är ju bara de som kollar på det. Och så kollar bara Samira, 125 000. 140 följer jag honom på Instagram. 1000 på Instagram, det är helt orimligt. Han har alltså mer följare än Fredrik Wikensson. Ja. Han har mer följare än Alex Schulman. Men det är ju alla dumma jävla små... Ja, men måste vara. Men ur tv-produktionssynpunkt så är det lyckat. Ja, det är helt sjukt lyckat. Det är fast ändå inte. NAO, helvete vad de... Alltså det är lyckat. TV3, det där är TV3s målgrupp. TV3 har inte haft en sån succé på... Målgrupper, det är det bästa de har gjort på... Och det är för att 90-talisterna som Simon har suttit och hackat på innan har kommit upp och kunnat uppskatta det. Ja, och de skriver på Twitter och det blir surr om det. Och produktionen, det är därför de tar in, det är därför de tar in Jesper och allihopa igen. För de är populära. Ja. Men det är det jag tänkte säga. Det är ändå misslyckat när de måste ta in gamla deltagare för att... Ja, de men det kan ju vara... Ja, de har ju inte hur många som helst som sitter där och vet det, kan hoppa och, in som... Och märker de att någon är intressant, ja, då plockar de tillbaka en för att börja få kolla det. Det handlar om att producera bra tv. Nej. Det är ingen tävling. Du kan inte säga att det är en rättfärdig tävling som reglerna är ju, det är inte de bestämmer, produktionen bestämmer ju vem som ska vinna. De sitter ju och liksom brainstormar och gör från dag till dag. Ja, idag ska vi skicka ut, idag gör vi så. Alltså ja, det är ingenting. Det är ingen manual som de har från början. Nej, fan heller. Jag skulle älska att vara i produktionen på Paradise Hotel. Ja, helvete, jag skulle också älska det. Fan, vart söker man? Är det Mastiff som gör det? Ja, drömjobb. Ja. Drömjobb, för fan. Usch, vad produktionsledare. Ja, vad bestämmer allt. Fan. Ja, men ja, vi lämnar Per. Får se vem som åker ut ikväll då. Vem tror du åker ut om du höftar? Det är helt omöjligt att säga. Mia eller Emily kan man hålla tummarna för. Ja, jag hoppas att Emily åker ut. För den jävla människan hatar jag. Det är, ja, jag hatar henne. Jag vet tyvärr. Ja, jag tycker jag är djupt. Jag känner inte henne, men jag hatar henne. Mm. Ja, då för Simon. Ja, då också. Kan vi lämna Paradise Hotel Simon och så får du komma in igen här och säga någonting. Hej! Hej! Har du släppt att det var smutsigt min toalett? Har du inte något mer? Det är ofräscht. Men det ska vi ta med. Men jag, det är inte så jävla många som... Ja, vi kan väl ta med det. Det är väl verkligheten att folk har osade toaletter. Jag orkar inte springa och städa jämt. Kommer det någon som... Jag bryr mig om vad de tycker om mitt toalett så kanske städar jag väl. Bajsar ni på jobbet? Absolut. Jag kan bajsa vart som helst. Ja, jag är också ganska öppen med det. Ja, men jag tycker det är någonting sexigt när man får betalt att bajsa. Jag bajsar aldrig på rasten om man väl gör det. Nej, det är dumt. Då är man ju dum. Folk som bajsar på rasten, vad håller ni på med? Du bajsar ju kanske mellan 5 och 10 minuter, sen sitter du med telefon mellan 5 och 10 minuter. Ja. Så har du 20 minuter där. Folk stänger av nu. Nej. Varför då? Det här är ju saker som folk har relaterat till. Ja. Betalt för bajsa är väl det underbara som har hänt med. Det är det som gör att man orkar jobba. Det fick jag lära mig. Eller också som funkar om man är olyckligt kär i någon. Då kan man tänka sig att den tjejen sitter och skita. Ja, det är bara att kolla Aina i Paradise Hotel. Ja, men det funkar. Om så alla olyckliga kära människor där ute. Tänk den tjejen sitter då i dålig magen. Och där uppe var vita stringor i min bajsrand i stringtrosan. Tänk på det är inte så sexigt. Vem kan vara kär i en sån människa? Ja, inte jag i alla fall. Vet du vad jag har tänkt på, Erik? Ja, att människor som börjar säga vet du vad jag har tänkt på i dumma huvudet? Nej, jag vet inte vad jag har tänkt på. Du har ofta myskläder på dig. Ja, men vad fan, ska vi ut nu eller? Nej, men... Jag kommer hem efter jobbet, tar om i jeansen och sätter på mig med mjukisbrallor. Det är en grej jag inte har förstått. Är det specifikt i Sverige att komma hem och ta sig ett par jeans? Varför har inte folk jeans på sig och ser lite trevliga ut? Nej, ja, de här jeans... Ska jag se trevlig ut inför? Ja, för att det är härligt. Nej. Mina jeans som jag har på mig nu är så jävla mjuka så jag tycker de är skönare på joggingbyxor, så därför kan jag ha dem på mig. Jag har aldrig joggingbyxor. Jag tycker det är skönt att komma efter jobbet och shorts ska jag ta på mig. Även på vintern när jag är hemma, jag tycker det är skönt att ha shorts på mig. Min låtsaspappa, Per-Åke Torssell, satt alltid på sig träningskläder när han kommer hem. Alltså fullmundering? Ja, typ, ja, och matchande också, samma och sätter sig. Och det är lite sopranostil över det, Italian style. Öppnar en öl och kollar på... hårdporr eller något sånt där, på TV. En öl, vilken dag det än var i veckan. Ja. Underbart. Ja. tycker det här. Han tar fan inte upp någon jävla telefon under middagen. Nej, jag vet inte vad telefonen du, jag var in på Lidl och arbetade matta. Jag jobbar med att byta matta om ni inte visste det. Världens mest tragiska. Hur många gånger får du höra, är du matt på ditt jobb, Johan? Jättemånga gånger, jag slutar räkna. Men ja. Jag ser glad ut, skrattar, vänder ryggen och går därifrån. Googlar man på Sveriges snyggaste mattbyte så kommer faktiskt Johan upp som första alternativ på Twitter. Absolut. Du gör det. Har du testat? Ja. Nej, fortsätt matta. Fan vad kul. Ja. Vet du, då i alla fall på Lidl var någon, jag var där vid 10 i morse. Då var någon som har köpt ett flak 3-5 av okänd sort på Lidl. Ja. Säkert Finkelbrau. Ja, så heter den. Ja. Nu när du säger det. Gud vad jag tyckte det var härligt. Ja, men den människan har ju förmodligen problem. Ja, men de behöver inte jag ta del av. Jag Nej. Kan ju bara gå där och tycka det är härligt. Det är uppfriskande med människor som dricker på vardagar. Ja, om man gör det. Men då är det ju Sverige också att en som dricker i veckan är kanske klass som är mer alkoholist. Men det är mer vanligt att passa helg, fredag och lördag. Ska jag börja dricka starkare lunch mitt i veckan, då måste jag ha någon som blåser mitt alkoholås. Det är någon som jag känner arbetslös vill åka med mig och blåsa alkoholås till mig. Jag är ledig på måndag. Ska jag åka med dig hela måndagen, Johan? Får du har ni jobbat, ni måste säga vilket jobb det var på, men har ni jobbat i tveksam berusad tillstånd någon gång? Ja, på mitt gamla jobb var jag jävligt bakfull en fredag som jag nästan var tvungen att lägga mig och sova. Ja, jag kom också dagen efter Brynäs var nästan guld. Jag också. Men då på något man måste vara ändå varit okej. Okay. Ja, det var okej. Okay. Dansa in, satt i teknisk support och var trevlig mot alla. Ja, om du är supertrevlig nu. Ja, jag var kanon. Jag tänker mig som säljare att de sitter och super. Min halvchef på mitt jobb, han var ju ännu mer sliten än mig. Dagen efter Brynäs hade vunnit SM-guld där. Så att det var ju ganska lugnt om man säger så. Men... Så är chefen full för man var full? är det en måttstock man ska ha? Men sen har jag jobbat full också, det ska jag säga. Och det är ju för att jag har jobbat på krog. Ja. Och det är nog ganska vanligt. Nu är det dock... Slut med det. Ja, och det tycker jag är bra. Men man får ju... Som du sa, Erik. 2-3 öl som säljare. Absolut. Ja, fast inte det, om du kör bil när du säljer. Om man, ja, USA, om man kollar rent anställningslagsmässigt så är det lite lagligt att dricka på jobbet, va? Eller? Jag tror de flesta har i sina stadgar. Ja. Men då bör ju inte en lättöl vara tillåtet. Det är också alkohol. Även om det är drick ni lättöl. Men vi räknar ju så jävla mycket promille på i Sverige. Ja, men det är som i USA när de stannar. Ja. Då får man liksom lite test. Och det är väl kanske lite mer rättvisare än att man får blåsa. Alltså typ... Jag har räknat till 30 baklänges och sen, ja, typ sådana grejer. Vet ni att i vissa delstater i USA där får man inte ens ha en öppnad ölburk i bilen? Ja, men de har mycket konstiga lagar i USA. Vi inte... Då blev vi stoppade i USA när jag pluggade i USA ett halvår ju. Och sen slutade med att vi åkte bilen till en strippklubb med norska människor. Och sen var vi stoppade och fören var full, alla var fulla. Mm. Och när vi såg och kissade vid en vägkant och så stannade polisen. Mm. Två av mina kompisar, svenska, de stod och kissade lite ute i skogen. Så de bara satt sig ner och las ner och gömde sig liksom. Då var jag och föran och de surrade lite med han. Hands on the car, va? Så stod man där lite full och kul ändå att ha fått uppleva det. Skaka och sen bara, legitimation. Legitimation? ID, säger jag. ID. Den sa kanske legitimation. Det kanske var en svensk, engelsk, svensk ättling. Ja. Legitimation. Karl Oskars barnbarn. Legitimation. Ja, det var inte så jävla bra. Jag är 90-talist. Men det ska okay. gå snabbt. I alla fall. Och då ger jag mitt legitimation till han. Han går tillbaka. One minute, sir. Var det inte som i Speeder som man kollar på det på TV? Nej, jag inte sett det. Ja, i alla fall så gick han bara kolla det. Sen bara, yeah, I can see you're an international student, so we're gonna let this pass. Have a safe trip. Och sen fick vi åka därifrån. Så det var ju lugnt. Så annars skulle de säkert... Och vi var under... you're minor and you're... För vi var under 21. You're minor and you're... Ja, fast ni är internationella studenter så stick härifrån typ. Så de skickar iväg er fulla i bilen? Ja, och sen åkte vi till en strippklubb. Brände alla pengar. Ja, en kompis. Jag kan inte nämna namn, vissa vet vem där. Jag tror jag vet vem det är. Han var ganska packad. Och, jag vet vem där. Ja, skitsamma. Han var ganska packad då på strippklubben och började ut pengar från automaten. Och så trodde han att dollar var kronor. Så han hade vaknat upp och hört om 1 000 kronor trodde han. Men det var ju då ungefär 10 000 kronor. Det är en bra bakfyll. Ja, han vaknade upp. Det var dollar stark. Ja, det var han. Ja, men det var, men han hade dragit med 10 000. Det var säkert mer än dollar. Så sa han, jag hade inte ens ångest dagen efter. För han tyckte han spenderade så bra. Har du varit på strippklubb? Vad dum jag är. Har du varit där, Johan? Nej, inte än. Jag var i London. Det var ju obehagligt. Alltså tjejer som är extrem. Du är den första jag hör som säger jag känner en del svårt. Du är så jävla politiskt korrekt ibland. Du är, du är den första jag hör som säger att det är obehagligt att gå på strippklubb. Nej, jag ska inte säga att det är obehagligt. Det var ljug. Jag var snabb där som är liksom en legitimation. Jag var snabb på bollen. Det är du vill ju vara han som tycker det är obehagligt. Legitimation på skånska sån också. Det var ju ganska trevligt, ja, men det som är inte obehagligt, men det som känns konstigt kanske. Det är när... att de har en mamma också de där uppe. Nej, men tänk om det var din dotter. Ja. Att om man hade varit på en normal nattklubb och exakt samma. Det känns så sjukt när men en tjej som ser väldigt bra ut, han är jättefin och kommer fram och så känner man sig som världens snyggast. Man känner sig så. Ja, ja, men det är jag. Hello honey. Would you like? Hello. Would you want where you from? Varför tror du alla feta gubbar går dit? Ja. Jo, jag vet, men det är det som är så lite obehagligt. Men jag tycker jag det skulle det är obehagligt. Ja, det är politisk grej. Ja, men får jag sticka in? Får jag fortsätta? Ja, jag fick en moment. Jag ville bjuda lyssnarna på lite intrig. Ja, det var inte så jävla brigant att säga. Nej, men jag var där och så satt man så där, då hade inte varit där. Så kom den, ja, han var ganska halvfull strippa och det kommer ihåg med små bröst. Jag var inte så full heller, kommer ihåg. Och så säga trycker upp nästan underlivet i ansiktet på en, så man känner alltså lukten. Alltså lukten av den här som har vaknat och känt på fingrarna. Nej, det vet när lukten killar och tjejer, när lukten lite det är vått, man känner att det liksom för era, för vad du vet, så sitter Erik och viftar på sina två fingrar nu och... Jag kluven ifrån lukten. Fick du halvstånd? Associerad med lite ångest. Nej, jag fick ingenting, för jag gav några dollar och sen så gick jag och köpte en drink, för jag tycker det var så obehagligt. Jag kan inte hantera det där. Men man vill ju sällan ha fittan uppkörd i ansiktet. Ja, som sagt, den där lukten är jag väldigt kluven för. Jag tycker den luktar, den är speciell. Veckans tweetler vi har. Just det, fan. Vi höll på att glömma. Ska vi se, har jag ens någon veckans tweet nu? Nej, men allvarligt, vi har ju tävling, Erik. Ja, just det, tävlingen, ja. Alltså har du inte veckans tweet nu, då kommer jag... Vi ska se om vi kan hitta här. Jo, jag har veckans tweet, men fan, print screen är inte här. Veckans tweet, den är lite gammal. Ja, men det är skitsamt. Det gör ingenting, så den är inte skriven i veckan. Men det är också den här människan tycker om väldigt mycket som la ut den här tweeten. Men det är en del av det samhällsproblemet. Så nu kan vi knyta upp på säcken med det här faktiskt. För nu kommer tillbaka till något som vi pratade om tidigare. Mm. När man pratar om att man inte lever i nuet. Att man liksom... Ja, det med sociala medier och det här. Då har Rasmus Lundgren, vet du den där? Ja. Född 93. Jättetrevlig kille, ligger 2-4 på min Snapchat-lista. Så det är ja, det människa. Säger lite om vilken relation ni har. Ja, jag tycker han är jättetrevlig. Han i alla fall skrev hashtag Sälen skvaller. Och sen så la han ut en bild... När han pratade med sin kompis telefon 42 minuter. Som något slags liksom statement att jag vet inte vad vill han säga. Nu har vi varit i Sälen och nu pratar vi om det. Ja, nej, men att han blir skryt om att han pratar. Inte skryt, men att visa att han pratar telefon i 42 minuter. Men då är det ändå liksom, han har tagit en printscreen under samtalet. Så någon gång under samtalet när de har pratat så har han tänkt nu pratar vi länge. Det här måste jag printscreena nu så kan jag lägga ut det sen. Det här har jag sett killar göra förut. Alltså är det något att killar vill hävda? Jag har också gjort det. Jag har också gjort det där när jag pratar länge. Att man vill hävda att vi kan också prata telefon länge. Ja, samma som med tjejer är också det. Att man, men då tänker man när man pratar, det här måste jag dela med folk. Här blir väl långdraget. Varför då? Alltså långdraget, att man tänker, inte att ditt program. Ja, nej, men precis. Ja, gud, kolla vad jag kan liksom. Ja. Jag kan föra en konversation. Ja, men nej, att man vill visa att man pratar telefon länge för andra. Det handlar också där om att varför kan inte jag bara, jag har också lutit sådana här för. Varför kan inte Rasmus också bara, vi har pratat telefon 45 minuter. Gud vad trevligt du hade, men måste jag verkligen visa det här för folk? Det är ju lite, ja, du knyter ihop säcken bra. Och vi lämnar den lilla luddiga tanken. Och jag kan säga att nu ska jag åka och dricka en öl på en bar och prata med mina kompisar. Inte över någon jävla telefon och ta en printscreen på det. Tack för den här veckan! Ja, tack för den här veckan! Vi finns på... Twitter och Instagram. Jag heter Erik Alving på Vine, det vet ni. Och på Instagram och Facebook. Jag heter Lindberg Simon på Twitter, Don Lindberg på Instagram. Jättesmidigt för jag har två olika. Jag ångrar ju att jag inte heter Don Lindberg på Twitter också. Jag heter Jimations på båda. Och Erik Elling på Snapchat om du vill skicka någonting om ditt liv. Jag har jättekonstigt Snapchat namn som jag inte ens orkar dra. Och nu tänker jag också säga vart du finns på att lyssna på iTunes och YouTube. Ciao! Ciao!